और आखिरकार जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने शुएब को और उनके साथ जो ईमान लाए थे उनको अपनी खास रहमत से बचा लिया, और जिन लोगों ने जुल्म किया था उन्हें एक चिंगार ने आ पकड़ा, और वो अपने घरों में इस तरह औंधे मुंह गिरे रह गए।